ช่วงนี้เป็นช่วงที่ญาติโยมชาวพุทธศาสนิกชนจะไปทำบุญทอดกฐินกันตามวัดต่างๆจึงอยากขอถือโอกาสนี้ได้แสดงที่มาของประเพณีการทอดกฐินให้ญาติโยมได้รับทราบคือการถวายผ้ากฐินนี้เป็นการถวายผ้าขาวที่ยังไม่ได้มีการตัดเย็บเพื่อถวายให้กับพระภิกษุที่อยู่จำพรรษาตามวัดต่างๆได้นำเอาผ้าขาวนี้ไปตัดเย็บซักย้อมเป็นจีวรเพื่อที่จะได้ทดแทนผ้าจีวรเก่าที่ขาดหรือหมดสภาพการถวายผ้ากฐินนี้เกิดขึ้นในสมัยพระพุทธกาลโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงบัญญัติการถวายผ้ากฐินนี้เนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นไม่มีการถวายผ้าให้แก่พระภิกษุประเพณีของนักบวชสมัยก่อนที่จะมีพระพุทธศาสนานั้นนักบวชจะไปหาผ้าที่ทิ้งอยู่ตามป่าช้าทิ้งอยู่ตามกองขยะเรียกว่าผ้าบังสกุลซึ่งแปลว่าผ้าป่าผ้าที่ทิ้งอยู่ในป่าช้าผ้าภิกษุหรือนักบวชสมัยก่อนที่มีพระพุทธศาสนาก็จะไปหาผ้าตามป่าช้ากันผ้าห่อศพบ้างผ้าที่เขาทิ้งบ้างได้มาชิ้นใหญ่บ้างชิ้นเล็กบ้างก็มาเก็บรวบรวมไว้พอได้จำนวนพอก็จะมาตัดเย็บเป็นผ้าจีวรผ้านุ่งห่มเช่นผ้านุ่งและผ้าห่มแล้วก็นำเอาไปย้อมด้วยน้ำฝาดน้ำที่ต้มด้วยแก่นไม้เช่นแก่นไม้ขนุนที่จะมีสีเหลืองๆออกมาย้อมแล้วก็จะเรียกว่าเป็นผ้ากาสาวพัดต่อมาเมื่อมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมามีผู้มีศรัทธาที่ออกบวชตามเสด็จพระพุทธเจ้ากันเป็นจำนวนมากจำนวนผ้าป่าที่หากันนั้นก็ไม่พอเพียงพระภิกษุที่มาบวชก็มีความขาดแคลนในเรื่องผ้าจีวรพระพุทธเจ้าทรงเห็นความลำบากยากเย็นของพระภิกษุจึงต้องบอกญาติโยมให้ถวายผ้าให้แก่พระภิกษุโดยที่มีกำหนดเงื่อนไขอยู่หลายประการด้วยกันเช่นข้อหนึ่งผ้าที่จะถวายให้กับพระนี้ทรงอนุญาตให้ถวายได้เพียงช่วงระยะเวลา1เดือนเท่านั้นคือช่วงตั้งแต่วันออกพรรษาคือวันแรม1ค่ำเดือน11จนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12ที่เราเรียกว่าวันลอยกระทงนี่จะเป็นเรียกกฐินนกาลเป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนจะถวายผ้ากฐินให้แก่พระภิกษุได้ถ้าเป็นนอกเวลานี้จะไม่ให้ถวายเพราะหนึ่งคงอยากจะให้พระภิกษุนั้นมีขอบเขตในการหาผ้ามาเปลี่ยนมาสลับมาทดแทนผืนที่เก่าชำรุดทรุดโทรมไปไม่อยากจะใ มาเสียเวลาหาผ้าหรือรับผ้าทอดกฐินของญาติโยมตลอดทั้งปีเพราะจะทำให้เสียเวลากับการปฏิบัติธรรมจึงทรงกำหนดระยะเวลาให้ถวายผ้ากฐินนี้ได้เพียง1 เดือนแล้วก็พระที่จะรับผ้ากฐินนี้จะต้องอยู่จำพรรษาตลอด3 เดือนถึงจะมีสิทธิ์มีอนิสงส์ในการที่จะรับผ้ากฐินได้อันนี้ก็เป็นการให้รางวัลพระที่อยู่กับที่ตลอดระยะเวลา3 เดือนในช่วงฤดูฝนที่เพิ่งผ่านมานี้ถ้าผู้ใดอยู่ไม่ครบแล้วก็แหกพรรษาไปก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะรับผ้ากฐินได้แล้ววัดที่จะรับผ้ากฐินได้นี้จะต้องมีพระอยู่จำพรรษาอย่างน้อย5 รูปขึ้นไปถ้ามีต่ำกว่านั้นก็ไม่สามารถที่จะรับผ้ากฐินได้ก็ต้องรับเป็นผ้าป่าไปแทนแล้วก็ผ้าที่ถวายให้กับพระนั้นจะพระจะต้องเอามาตัดเย็บเป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งจะเป็นผ้านุ่งผ้าห่มหรือผ้าสังฆติผ้าห่มกันหนาวก็ได้แต่จำเป็นจะต้องตัดเย็บซักย้อมให้เสร็จภายในวันเดียวเพื่อเป็นการส่งเสริมความพร้อมเพรียงความสามัคคีของพระที่อยู่ร่วมจำพรรษาด้วยกันที่จะต้องมารีบช่วยกันตัดช่วยกันเย็บช่วยกันซักช่วยกันย้อมแล้วก็นำเอามาอธิษฐานเป็นผ้ากฐินนี่คือเหตุและเงื่อนไขที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ให้เกี่ยวกับเรื่องของการถวายผ้ากฐินทางพุทธศาสนิกชนก็เลยถือว่าการถวายผ้ากฐินนี้เป็นการทำบุญที่มีช่วงเวลาจำกัดถ้าทำก็จะได้บุญมากก็เลยนิยมทำบุญทอดกฐินกันแต่ความจริงแล้วก็เป็นการถวายผ้าดีๆนี่เองซึ่งสมัยนี้ก็สามารถที่จะถวายผ้าที่ไม่ใช่เป็นผ้ากฐินได้เป็นผ้าที่ตัดเย็บสำเร็จแล้วถวายได้ตลอดทั้งปีแต่ความเชื่อเพราะเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่พระสงฆ์จะต้องร่วมกันทำทั้งวัดแล้วญาติโยมก็ต้องร่วมกันร่วมบุญกันเพราะว่าจะถวายผ้าให้กับพระทั้งวัดนี้ก็ต้องถวายหลายผืนด้วยกันบางทีคนใดคนหนึ่งก็จะไม่มีกำลังพอที่จะทำได้ยกเว้นผู้ที่มีฐานะมั่งคั่งแต่สำหรับประชาชนทั่วๆไปก็อาจจะไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินให้กับพระหมดทั้งวัดได้ก็เลยต้องมีการร่วมกันที่เรียกว่ากฐินสามัคคีบ้างหรือผู้ที่มีฐานะก็ชักชวนผู้ที่ไม่มีฐานะมาร่วมกันโดยรับเป็นหัวหน้าจัดการเรื่องการจัดหาผ้าต่างๆมาถวายให้แก่พระภิกษุที่อยู่จำพรรษาทั้งวัดเนี่ยจึงถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่จะต้องมีการร่วมใจกันทำก็เลยเป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเราที่เมื่อถึงเวลาทอดกฐินจะมีความกุลีกุจอมีความขวนขวายเพราะถือว่าเป็นบุญที่จะทำได้ปีละ1 ครั้งและในสมัยปัจจุบันนี้ วัดก็เริ่มมีถาวรวัตถุเพิ่มมากขึ้นตามลำดับก็เลยกลายเป็นธรรมเนียมที่จะต้องสร้างถาวรวัตถุกันหรือถ้าวัดที่มีถาวรวัตถุแล้วก็ต้องมีการบูรณะซ่อมแซมปฏิสังขรณ์เพื่อรักษาถาวรวัตถุต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดีสภาพที่น่ากราบไหว้สักการะบูชาเช่นโบสถ์เจดีย์ศาลากุฏิที่อยู่อาศัยต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องมีปัจจัยคือเงินทองที่จะนำเอามาถวายให้กับพระให้กับวัดเพื่อที่จะได้สนับสนุนให้วัดได้ตั้งอยู่เป็นร่มโพร่มใสแก่ชาวพุทธเรางานกฐินเลยกลายเป็นงานบุญที่ใหญ่ขึ้นมาด้วยเหตุที่ได้แจ้งมาให้ทราบดังนี้แต่การทำบุญก็ยังถือว่าเป็นการทำบุญเหมือนกันจะทำในช่วงกฐินนี้หรือจะทำช่วงนอกกฐินนี้ก็ได้บุญเท่ากันถ้าจำนวนทรัพย์ที่เราทำเท่ากันเช่นเราถวาย1,000ร่วมทอดกฐินกับเราไปทำบุญของเราเองถวายให้กับวัด1,000 บาทมันก็ได้บุญเท่ากันเพียงแต่ว่าจำนวนที่จะถวายวัดครั้งเดียวนี้มันต่างกันถ้าในช่วงกฐินนี้มี100 คนมาร่วมกันคนละ1,000ก็ได้เป็น100,000ขึ้นไปทางวัดก็จะได้รับเงินทองเป็นก้อนใหญ่เพื่อที่จะได้นำเอาไปใช้ในการใช้กับการซ่อมแซมหรือการก่อสร้างถาวรวัตถุที่จะต้องใช้เงินก้อนใหญ่อันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการถวายปัจจัยคือเงินทองควบคู่ไปกับการถวายผ้าแต่ในโดยหลักในสมัยพุทธกาลนี้ท่านไม่มีถาวรวัตถุเพราะว่าพระท่านส่วนใหญ่จะอยู่กันตามมีตามเกิดอยู่ตามโคนไม้บ้างอยู่ตามเรือนร้างบ้างอยู่ตามถ้ำบ้างอยู่ตามเงื่อมผาบ้างท่านก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพื่อที่จะนำมาก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆเพราะสมัยนั้นสมัยพุทธกาลผู้ที่มาบวชนี้จะเป็นผู้ที่มีจิตใจที่เข้มแข็งกล้าหาญแล้วก็มีความปรารถนาในการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่จะปฏิบัติให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี้จำเป็นต้องไปอยู่ในที่ที่สงบสงัดที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากการพลุกพล่านของผู้คนต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องไปอยู่ในป่าในเขาก็เลยไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างถาวรวัตถุต่างๆสร้างก็เป็นเพิงหรือเป็นอะไรพอที่จะหลบแดดหลบฝนได้เท่านั้นก็พอให้เป็นที่นั่งสมาธิได้และมีที่เดินจงกรมได้เพราะว่าท่านบวชมาไม่ได้เพื่อมาหาความสุขทางร่างกายไม่ได้มาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่มาหาความสุขทางใจความสุขทางใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อใจเข้าสู่ความสงบใจรวมเป็นหนึ่งเป็นอัปปนาสมาธิแล้วก็มีปัญญารักษาความสงบของใจนี้ไว้ให้คงอยู่ไปอย่างถาวรนี่คือความปรารถนาหรือเป้าหมายของพระภิกษุในสมัยพุทธกาลบวชเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อพระนิพพานไม่ได้บวชเพื่อที่จะมาอยู่กินอย่างสุขอย่างสบายเหมือนกับพระภิกษุที่เป็นอยู่ในสมัยนี้จ จะโทษท่านที่มาบวชก็ไม่ได้จะโทษญาติโยมที่สนับสนุนก็ไม่ได้แต่เป็นความไม่รู้เท่าไม่ถึงการของการบวชนั่นเองจึงมีการพัฒนาพระพุทธศาสนาจากศาสนาที่ปฏิบัติบำเพ็ญมากลายเป็นศาสนาที่ทำพิธีกรรมต่างๆอย่างที่เราคงจะเห็นกันเวลาที่เราไปตามวัดบ้านวัดเมืองต่างๆเรามักจะไปทำพิธีกรรมต่างๆกันไปทำพิธีทอดกฐินทอดผ้าป่าถวายสังฆทานอะไรต่างๆเหล่านี้กันก็เลยทำให้ศาสนานั้นห่างไกลออกจากการปฏิบัติพระที่มาบวชก็ได้รับการอุปถัมภ์ดูแลอย่างดีจากญาติโยมผู้ที่อยากจะทำบุญก็จะถวายปัจจัยสี่อย่างสมบูรณ์และดีบางครั้งดีกว่าปัจจัยสี่ของผู้ที่ถวายเสียอีกกุฏิก็เป็นที่พักอย่างหรูหรามีเครื่องอำนวยความสุขทุกรูปแบบนี่เป็นการพัฒนาทางวัตถุซึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดของผู้ที่บวชและของผู้ที่สนับสนุนคือศรัทธาญาติโยมญาติโยมก็อยากจะสร้างวัดให้สวยให้งามให้มีกุฏิที่น่าอยู่ให้พระอยู่อย่างสุขอย่างสบายเหมือนกับญาติโยมอยู่เพราะคิดว่านี่คือความสุขที่แท้จริงแต่ความจริงแล้วมันเป็นความทุกข์เสียมากกว่าเพราะทำให้จิตใจนี้รุ่มร้อนด้วยความอยากต่างๆที่ไม่มีวันหมดไปด้วยการทำตามความอยากมีแต่จะเพิ่มความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงกับทนอยู่เป็นพระต่อไปไม่ได้จึงไม่ค่อยมีคนที่จะบวชกันแบบยาวๆกันบวชกันสมัยนี้ก็บวชกันแค่7วันบ้าง15วันบ้างบวชเพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อบุญคุณแม่บวชเป็นประเพณีเป็นพิธีกรรมไปไม่ได้บวชเพื่อที่จะมาชำระกิเลสตัณหากำจัดการเวียนว่ายตายเกิดกำจัดความอยากกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆในทางโลกเขาก็เห็นว่าเป็นความเจริญเพราะมีวัดวาอารามเต็มไปหมดและมีผู้คนมาบวชกันเป็นจำนวนมากแต่ในทางธรรมแล้วก็จะเห็นว่าเป็นความเสื่อมเพราะสิ่งที่จะวัดความเจริญของพระพุทธศาสนาในทางธรรมก็คือปริมาณหรือจำนวนของผู้ที่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหรือผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆว่ามีมากมีน้อยเพียงไรถ้าเปรียบเทียบกับปริมาณจำนวนถาวรและวัตถุต่างๆที่ญาติโยมได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาเช่นเจดีย์โบสถ์ศาลาวิหารกุฏิพระพุทธรูปต่างๆนี้จะมีจำนวนมากกว่าพระอริยบุคคลหลายร้อยหลายพันเท่าด้วยกันการที่จะไปกราบไหว้พระอริยบุคคลแต่ละครั้งนี้แทบจะต้องไปอย่างลำบากยากเย็นจะต้องหากันแบบเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรถึงจะได้พบกับพระอริยบุคคลพระผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันสักครั้งหนึ่งนี่คือความจริงของพระพุทธศาสนาของพวกเราในปัจจุบันนี้ในสายตาของญาติโยมก็คิดว่าศาสนากำลังเจริญรุ่งเรืองและกำลังเผยแผ่ไปสู่อาณาประเทศต่างๆมีวัดมีตามชุมชนในต่างประเทศต่างๆที่ไหนที่มีชาวไทยไปตั้งรกรากอยู่ที่นั่นก็จะมีการสร้างวัดสร้างวากันขึ้นมา แต่วัดที่สร้างกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัดที่สร้างไว้เพื่อประกอบพิธีกรรมทั้งนั้นให้กับญาติโยมที่ยังอยู่ในขั้นอนุบาลของพระพุทธศาสนาก็คืออยู่ขั้นทานชอบทำทานทำบุญกันวันเกิดก็อยากจะทำบุญใส่บาตรหรือมานั้นก็นิมนต์เลี้ยงพระมาที่บ้านขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านใหม่ก็อยากจะมีพระมาฉันที่ร้านฉันที่บ้านมาสวดเพื่อความเป็นสิริมงคลก็คิดว่านี่คือสิ่งที่พุทธศาสนาจะมอบให้แก่พุทธศาสนิกชนซึ่งก็เป็นส่วนเล็กส่วนย่อยที่เรียกว่าส่วนเปลือกส่วนกระพี้เท่านั้นเองยังไม่ได้เป็นเนื้อเป็นหนังของพระพุทธศาสนาเท่าไหร่อันนี้ก็พูดเพื่อให้ญาติโยมได้พิจารณาให้เห็นภาพระหว่างพุทธศาสนาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้กับพุทธศาสนาที่เป็นอยู่ในสมัยพุทธกาลในสมัยพุทธกาลนี้ความเจริญทางด้านถาวรวัตถุนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่พระพุทธเจ้าไม่เคยเน้นเรื่องการสร้างวัดเลยไม่เคยสร้างวัดแม้แต่วัดเดียวมีแต่ผู้ที่มีฐานะที่มีกำลังที่จะสร้างได้เช่นพระราชามหากษัตริย์หรือคหบดีผู้มั่งคั่งที่จะสร้างวัดแล้วก็นิมนต์ให้พระพุทธเจ้าไปประทับอยู่พระพุทธเจ้าก็จะประทับอยู่ชั่วระยะเวลาสั้นๆแล้วก็จะส่งจาริกไปตามสถานที่ต่างๆเพราะพระพุทธเจ้านั้นมีความปรารถนาที่อยากจะเผยแผ่คำสอนของพระองค์ให้กว้างขวางออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เวลาที่มีพระสาวกบรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมกันหลายๆรูปพระองค์ก็จะทรงบอกว่าให้แยกกันไปคนละทิศคนละทางอย่าไปทิศเดียวด้วยกันหลายคนให้ไปทิศละคนเพื่อที่จะได้นำคำสอนไปเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้เพื่อผู้ที่ไม่รู้หลังจากที่ได้ยินได้ฟังแล้วจะได้นำเอาไปปฏิบัติและจะได้รับประโยชน์ได้บรรลุได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ในยุคสมัยพุทธกาลจึงมีพระอริยบุคคลมากมีถาวรและวัตถุน้อยซึ่งเปรียบกับสมัยปัจจุบันนี้เป็นคนละฟากไปเลยสมัยปัจจุบันพระอริยบุคคลมีน้อยมีถาวรและวัตถุมากเพราะอะไรก็เพราะว่าไม่มีการเผยแผ่คำสอนกันอย่างจริงจังและไม่มีผู้ที่รู้จริงเห็นจริงมาเผยแผ่ผู้ที่เผยแผ่ก็เผยแผ่ไปแบบนกแก้วแก้วจ๋าแก้วจ๋าเวลาเอาแก้วให้กับเขี่ยทิ้งจะเอาแต่กล้วยจ๋ากล้วยจ๋าฉันใดผู้ที่สั่งสอนก็สั่งสอนไปเพื่อจะรับกันเทศเสียมากกว่าสั่งสอนธรรมะก็อ่านตามใบลานบ้างอ่านตามที่ได้ศึกษาได้จดจำมาบ้างซึ่งยังไม่ได้เป็นธรรมแท้ยังเป็นธรรมที่ไม่สามารถที่จะทำให้ผู้จำได้นั้นบรรลุมรรคผลนิพพานได้ถ้าทำให้ผู้ที่อ่านแล้วจดจำได้นี้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เราก็คงจะมีพระอริยบุคคลกันมากมายมีผู้ที่เรียนจบนักธรรมตรีโทเอกกันเป็นจำนวนมากมีผู้ที่เรียนจบปริญญาบาลีถึงระดับปริญญาเก้ากันเป็นจำนวนมากแต่ความรู้เหล่านี้ยังเป็นความรู้ที่ไม่สามารถที่จะทำให้ผู้ได้เรียนรู้นั้นบรรลุเป็นพระอริยบุคคลไ ดังในสมัยพุทธกาลที่มีพระเถระรูปหนึ่งชื่อพระโพธิรัตน์ที่เวลาที่ไปผู้ที่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าอย่างครบถ้วนบริบูรณ์เป็นเหมือนกับตู้พระไตรปิฎกรู้หมดว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรบ้างแต่เวลาที่พระพุทธเจ้าเจอหน้าทีไรกลับไม่เคยยกย่องสรรเสริญยกย่องสรรเสริญในความรู้ของพระโพธิรัตน์เลยมีแต่กลับเตือนอยู่เรื่อยว่าโพธิรัตน์เธอนี้เป็นใบลานเปล่าใบลานเปล่ามีความรู้ที่เปล่าประโยชน์นั่นเองมีความรู้ที่ไม่สามารถที่จะนำเอาไปกำจัดกิเลสตัณหาต่างๆที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดได้พอได้ยินได้ฟังพุทธเจ้าเตือนอยู่หลายๆครั้งก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะเรานี่คงจะต้องทำอะไรสักอย่างเสียแล้วก็ใครควรดูก็เห็นว่ายังไม่ได้ปฏิบัติเลยได้แต่เรียนรู้เพียงอย่างเดียวก็เลยไปหาครูบาอาจารย์เพื่อที่จะได้ปฏิบัติมีครูบาอาจารย์ที่ได้บรรลุธรรมคือพระอรหันต์ไปหาพระที่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์ที่อยู่ในสำนักซึ่งมีอยู่หลายรูปด้วยกันก็ไปกราบพระเถระผู้เป็นหัวหน้าขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์เพื่อศึกษาเล่าเรียนแต่เนื่องจากพระเถระนั้นท่านก็เป็นผู้ที่มีปัญญาอ่อนกว่าพระโพธิรัตน์ท่านก็อ้างว่าไม่เหมาะสมสำหรับตนที่จะสั่งสอนพระผู้ใหญ่ให้ไปถามพระรูปอื่นเถิดตนไม่มีความกล้าพอที่จะสอนพระผู้ใหญ่ได้ก็เลยไปถามพระรูปอื่นที่มีอยู่ในสำนักนั้นที่เป็นพระอารหันต์ทั้งนั้นไปถามพระรูปใดก็ได้คำตอบแบบเดียวกันจนในที่สุดก็ไปมีเหลืออยู่สามเณรอยู่หนึ่งรูปซึ่งเป็นพระอารหันต์เหมือนกันและท่านก็เชื่อว่าเป็นพระอารหันต์ก็ไปกราบขอสามเณรให้เป็นอาจารย์สามเณรก็ทำท่าจะปฏิเสธเพราะเห็นพระผู้ใหญ่ต่างๆท่านปฏิเสธกันก็พระหัวหน้าท่านก็เลยพูดว่าสามเณรเธอไม่สงเคราะห์ท่านเท่าหน่อยหรือพอได้รับคำสั่งก็เลยรับพระโพธิรัตน์ไปเป็นลูกศิษย์ก่อนที่จะสั่งสอนพระโพธิรัตน์ท่านก็ต้องทดสอบดูจิตใจก่อนว่ายินดีที่จะรับฟังคำสั่งคำสอนของสามเณรหรือไม่ท่านสามเณรก็เลยเอามาสั่งสอนด้วยการใช้ให้ทำงานต่างๆให้ล้างบาตรให้ล้างกระโถนให้ซักจีวรให้กวาดถูกุฏิกวาดถูลานวัดก็คือมารับใช้สามเณรนั่นเองสามเณรต้องการอะไรก็สั่งให้ทำท่านก็มีความเชื่อฟังสามเณรทำตามทุกอย่างแม้บางทีถูกสามเณรแกล้งบอกให้ลงไปเอาของที่อยู่ในน้ำก็ลุยลงไปในน้ำพอไปเปียกครึ่งตัวสามเณรก็บอกไม่เอาละเปลี่ยนใจไม่ต้องหรอกท่านก็ไม่ได้แสดงอาการโกรธแค้นหรืออะไรก็ยังมีความเชื่อฟังอยู่ในสามเณรเพราะถือว่าเป็นอาจารย์ท่านก็คงจะรู้ว่าเป็นการทดสอบจิตใจของท่านว่าจะเชื่อฟังครูบาอาจารย์หรือไม่หลังจากที่สามเณรได้ทดสอบดูจิตใจของพระโพธิรัตน์แล้วก็เห็นว่าท่านเป็นคนที่อ่อนน้อมเป็นคนที่เชื่อฟังก็เลยสอนธรรมะให้แก่พระโพธิรัตน์ทรงสอนว่าจิตนี้หรือกิเลสตัณหานี้เป็นเหมือนกระป๋องเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่อยู่ในเรือจอมปลวกแล้วจะกระป๋อมนี่มันมีทางเข้าออกอยู่6ทางด้วยกันถ้าอยากจะจับกระป๋อมนี้ก็ต้องไปปิด ทางเข้าออก5ทางเพื่อให้เหลือทางเดียวและเวลามันจะเข้าออกมันจะต้องออกทางนั้นทางเดียวเราก็ไปจ้องรอจับมันอยู่ที่ปากทางมันก็จะต้องออกมาทางนั้นถ้าไม่ปิดอีก5ทางเราคนเดียวเราไม่สามารถที่จะไปคุมได้ทั้ง5-6ทางด้วยกันก็เลยให้ปิดกิเลสตัณหาที่เราต้องการจะทำลายนี้มันก็มีทางออกอยู่6ทางทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ก็5ทางเรียกว่าทางอายตนะที่ตัณหาความอยากในกามจะออกไปคำว่ากามแปลว่าอะไรก็กามคุณ5กามคุณ5ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ตัณหาความอยากมันชอบออกไปหาชอบออกไปดูออกจะไปฟังออกจะไปลิ้มรสดมกลิ่นสัมผัสผ่านทางร่างกายนี่คือที่ไปหาอาหารของตัณหาความอยากก็ให้ปิดทั้ง5ทางนี้ด้วยการถือศีล8เรียกว่าอินทรีย์สังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายผู้ที่ถือศีล8ก็จะไม่สามารถที่จะให้ตัณหาความอยากออกมาทางทวารทั้ง5นี้ได้เช่นไม่ให้หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายไม่ให้หาความสุขจากการบันเทิงและมหรสพต่างๆที่ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมืออันนี้ถ้าปิดทวารทั้ง5นี้ได้ก็เหลือทวารเดียวก็คือใจใจนี้ก็ให้ใช้สติมาคอยเฝ้าคอยจับมันให้เจริญสติด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธถ้ามีการบริกรรมพุทโธพุทโธมันก็จะออกมาไม่ได้คือความคิดปรุงแต่งมันจะออกมาตามความคิดปรุงแต่งความอยากต่างๆนี้ก่อนที่มันจะอยากได้มันต้องคิดก่อนพอคิดถึงแฟนก็อยากจะไปหาแฟนคิดถึงลูกก็อยากจะไปหาลูกคิดถึงเงินก็อยากจะไปหาเงินคิดถึงอะไรก็อยากจะไปหาสิ่งนั้นอันนี้ก็ต้องหยุดความคิดเหล่านี้เพื่อจะได้หยุดตัณหาความอยากเพื่อที่จะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบก็เลยต้องมีกรรมฐานคือเครื่องกำกับใจไม่ให้คิดปรุงแต่งไปหาลาภยศสรรเสริญไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้ามีการเจริญกรรมฐานเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างต่อเนื่องความคิดปรุงแต่งที่จะคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะไม่สามารถที่จะคิดได้เมื่อคิดไม่ได้คิดความอยากก็ออกมาไม่ได้เมื่อไม่มีความอยากมาออกมาก็จะทำให้ใจสงบเหตุที่ใจของเราไม่สงบก็เพราะความอยากต่างๆนี้เองพอเกิดความอยากแล้วอยู่ไม่เป็นสุขแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องไปทำตามความอยากมันถึงจะสงบตัวลงแต่การสงบตัวลงแบบทำตามความอยากนี่มันสงบเดียวๆพอสักพักความอยากใหม่มันก็จะโผล่ขึ้นมางั้นวิธีที่จะแก้ความหงุดหงิดรำคาญใจเวลาเกิดความอยากด้วยการทำตามความอยากนี้ไม่ได้เป็นวิธีที่ถูกต้องแต่ก็เป็นวิธีของผู้ที่ไม่รู้จักวิธีที่แท้จริงเช่นญาติโยมทั้งหลายนี้เวลาเกิดความอยากแล้วก็ต้องไปทำตามความอยากมันถึงจะสบายใจอยากจะไปซื้อกระเป๋าลูกใหม่สักลูกนี้ถ้ายังไม่ได้ซื้อนี่ใจมันก็สั่นอยู่งั้นมันก็คิดอยู่แต่ไอ้กระเป๋าใบนั้นพอได้ไปซื้อไอ้กระเป๋าใบนั้นแล้วมันก็หมดใจมันก็หายสั่นใจมันก็สงบใจมันก็ดีใจแต่เดี๋ยวมันไปเห็นกระเป๋าใบใหม่ขึ้นมาอ้าวเกิดความอยากขึ้นมาใหม่แล้วมันก็จะไม่มีวันจบถ้าไม่เห็นกระเป๋าก็เห็นรองเท้าไม่เห็นกระเป๋ารองเท้าก็เห็นกระโปรงเห็นเสื้อผ้าเห็นเพชรนิลจินดาเห็นสร้อยเห็นต้มหูเห็นอะไรต่างๆก็เ ็จะต้องไปซื้อกันมาอยู่เรื่อยๆซื้อมาเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พอซื้อไปจนบางทีหมดเนื้อหมดตัวก็นี่แหละเพราะว่าไม่รู้จักควบคุมความคิดไม่รู้จักสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายถ้าออกไปเดินตามห้างเดี๋ยวตัณหามันก็ออกมาเป็นแถวเลยถ้าไปอยู่ตามป่าตามเขานี่มันก็ออกมาไม่ได้เพราะมันไม่อยากได้ต้นไม้มันไม่อยากได้ก้อนหินมันไม่อยากได้ใบย่งใบหญ้าแต่มันอยากจะได้กระเป๋าอยากจะได้เสื้อผ้าอยากจะได้สร้อยอยากจะได้ต้มหูอยากจะได้อะไรต่างๆที่เขามีขายอยู่ตามศูนย์การค้าต่างๆนี่คือวิธีที่จะกำจัดตัณหาตัวที่ทำให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดแล้วหลังจากที่ทำใจให้สงบแล้วก็สมณเณรก็สอนว่าเวลาออกจากความสงบมาก็ต้องใช้ปัญญาคอยกำจัดความอยากด้วยการพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่ความอยากได้นะมันเป็นทุกข์ไม่ได้เป็นสุขเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวมันไม่เที่ยงมันได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปได้กระเป๋าใบใหม่มาก็ดีใจไป 2-3 วันแล้วความดีใจนั้นก็หายไปพอเห็นกระเป๋าใบใหม่ก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่ให้เห็นว่ามันเป็นความทุกข์เพราะต้องหาอยู่เรื่อยๆหาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอบางคนเนี่ยคนที่มีชื่อเสียงมีประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์มีรองเท้าเป็นพันคู่ซื้อไปทำไมใช่ไหมมีรองเท้าก็มีอยู่คู่เดียวแต่รองเท้านี่ต้องมีเป็นพันคู่นี่เพราะซื้อด้วยอารมณ์ซื้อด้วยความอยากเห็นคู่ไหนออกมาใหม่ๆก็ชอบก็อยากได้ก็จะไม่มีวันจบก็จะสร้างความทุกข์ให้กับตนเองไปเรื่อยๆเพราะต้องไปหาเงินหาทองมาซื้อแล้วก็ถ้าหาโดยวิธีสุจริตไม่ได้ก็ต้องหาวิธีช่อโกงก็จะสร้างบาปสร้างกรรมติดตัวไปด้วยตายไปแทนที่จะได้ไปเกิดที่สูงที่ดีก็ต้องไปเกิดที่ต่ำไปเกิดในอบายไปใช้กรรมเป็นเดรัจฉานบ้างไปตกนรกบ้างอันนี้เพราะว่าไม่รู้จักควบคุมความอยากถึงแม้มีสมาธิแล้วแต่พอจากสมาธิมานี่ใหม่ๆใจก็เย็นสบายไม่หิวไม่อยากอะไรเหมือนน้ำเย็นที่เพิ่งออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆมันก็เย็นแต่ถ้าทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วความเย็นมันก็จะค่อยๆจางไปจิตที่ออกจากสมาธิมาใหม่ๆก็จะอิ่มจะไม่หิวไม่อยากได้อะไรแต่พอต้องไปทำภารกิจอะไรบางอย่างแล้วก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมาได้ใหม่ถ้าอยากจะกำจัดความอยากให้หมดไปอย่างสิ้นซากก็ต้องใช้ปัญญาถ้าใช้สติคือการบริกรรมพุทโธพุทโธก็จะหยุดความอยากได้ชั่วคราวแต่ถ้าต้องการทำลายความอยากให้หมดไปอย่างถาวรก็ต้องพิจารณาให้เห็นสิ่งที่ความอยากได้นะมันเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือในกรณีของแฟนก็ให้พิจารณาอสุภะให้พิจารณาความไม่สวยไม่งามส่วนที่ไม่สวยไม่งามของแฟนอย่าไปคิดถึงส่วนที่สวยงามของแฟนเช่นหน้าตาผิวพรรณทรงผมอะไรต่างๆเหล่านี้ให้พิจารณาตอนที่ไม่สบายบ้างว่าเป็นอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรเวลาไม่สบายผมเผ่าเป็นอย่างไรเวลาที่แก่เป็นอย่างไรผมเผ่าเป็นอย่างไรผิวหนังเป็นอย่างไรหรือเวลาที่ตายไปแล้วหน้าดูไหมหน้ารักหน้าชมไหมหรือจะดูในส่วนที่ถูกปกปิดด้วยหนังหุ้มห่ออยู่ก็ได้ให้ไปนึกไปดูภาพที่เขาถ่ายหรือเขาพาอวัยวะต่างๆออกมาให้เห็นถ้าเห็นส่วนที่ไม่สวยไม่งามของร่างกายก็จะสามารถกำจัดความอยากร่วมหลับนอนกับแฟนได้กำจัดกามราคะกำจัดอารมณ์กามอารมณ์ได้หรือถ้าอยากในเรื่องของอาหารการกินเห็นอะไรก็อร่อยไปหมดเห็นขนมนมเนยเห็นกับข้าวปลากับปลาก็อยากจะกินทั้งที่เพิ่งกินเสร็จไปหยกๆใหม่ๆแต่พอเห็นความอยากมันก็เกิดขึ้นมาใหม่ ถ้าไม่ควบคุมมันก็อาจจะกลายเป็นตุ่มไปได้วิธีที่จะแก้ความอยากก็ต้องให้พิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารที่เราจะรับประทานนี้ดูตอนที่มันเข้าไปในปากเคี้ยวกับน้ำลายบดเคี้ยวกับน้ำลายแล้วคายมันออกมาดูซิว่ามันน่ารับประทานไหมขณะที่อยู่ในปากมันแสนจะอร่อยอร่อยลองคายออกมาดูหน้าตาของมันว่าเป็นอย่างไรแล้วลองตักเข้าไปกินใหม่ดูซิว่าจะกินลงหรือไม่หรือจะดูตอนที่อาเจียนออกมาหรือตอนที่ถ่ายออกมาก็เป็นอาหารทั้งนั้นเองเพียงแต่อยู่ในสภาพที่เปลี่ยนไปเท่านั้นเองอาหารที่อยู่ในจานมันก็ต้องเข้าไปในปากแล้วก็เข้าไปในท้องแล้วมันก็ต้องออกมาทางทวารหนักมันก็เป็นอาหารเหมือนกันแต่ทำไมไปเห็นตอนที่มันออกมานี้กลับไม่อยากจะรับประทานเสียแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยใช้ตัวนี้มาเป็นตัวแก้ความอยากรับประทานอาหารเกินความจำเป็นของร่างกายเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาติดพันอยู่กับการรับประทานอาหารมัวแต่มายุ่งกับการรับประทานอาหารแล้วก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติแล้วก็เวลารับประทานมากก็จะเกิดความเกียจคร้านเกิดความง่วงนอนไม่อยากจะปฏิบัตินั่งสมาธิก็สับประงกจะเดินจงกรมก็เดินไม่ไหวคิดแต่หมอนหาแต่หมอนนี่คือวิธีการใช้ปัญญาเพื่อกำจัดตัณหาความอยากต่างๆที่เป็นเหตุที่ทำให้จิตใจต้องทุกข์ต้องเครียดต้องเวียนว่ายตายเกิดหลังจากที่สัมมาเนนได้สอนพระเถระท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมานี่ก็คือการที่ผู้ที่ไปศึกษากับครูบาอาจารย์นั้นมอบกายถวายชีวิตให้แก่ครูบาอาจารย์เชื่อฟังไม่คัดค้านไม่สงสัยในคำสั่งคำสอนของท่านท่านสอนอย่างไรก็พยายามปฏิบัติไปถ้าเราไปดื้อหรือว่าไปคิดว่าเรารู้มากกว่าท่านแล้วเราไปศึกษากับท่านทำไมถ้าเรารู้คิดว่าเราทางของเราถูกแล้วเราไปศึกษากับท่านให้เสียเวลาทำไมถ้าทางของเราถูกเราก็ต้องบรรลุเราก็ต้องหลุดพ้นไปนานแล้วถ้าเราไม่หลุดไม่พ้นก็แสดงว่าทางของเราไม่ถูกเราจึงต้องไปพึ่งทางของท่านเพราะท่านหลุดพ้นแล้วท่านใช้ทางนี้ทำให้ท่านได้หลุดพ้นแล้วท่านก็เอาทางนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราดังนั้นเวลาที่เราจะไปศึกษาไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์นี้เราต้องพิจารณาตัวเราก่อนว่าเราพร้อมที่จะรับคำสั่งคำสอนของท่านหรือไม่เรามีศรัทธาความเชื่อในตัวของท่านอย่างเต็มที่หรือไม่อย่างหลวงตานี้ท่านก็มีศรัทธาในหลวงปู่มั่นอย่างเต็มที่เต็มร้อยท่านพร้อมที่จะปฏิบัติตามทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงปู่มั่นสั่งสอนให้ท่านปฏิบัติท่านจึงได้บรรลุผลเช่นเดียวกับพระสาวกทั้งหลายที่ไปศึกษากับพระพุทธเจ้าท่านก็มีความเชื่อในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามทุกประการก็เลยทำให้ท่านได้หลุดพ้นกันได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเพราะว่ากิเลสตัณหาที่มันจะมาคอยขัดขวางการปฏิบัติที่มีอยู่ในใจของเรานี้มันถูกคำสั่งคำสอนของครูบาอาจารย์ที่เรามีความศรัทธาเชื่อมั่นนี้เป็นตัวกำจัดตลอดเวลาถ้าเรามีความไม่แน่วแน่มั่นคงไม่มั่นใจความลังเลสงสัยจะเกิดขึ้นมาเอ๊ะท่านสอนถูกหรือเปล่าท่านรู้จริงหรือเปล่าปฏิบัติแล้วจะได้ผลหรือเปล่าอันนี้เป็นกิเลสแล้วกิเลสมันจะมาหลอกเราละไม่ให้เราปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนสามเณรจึงต้องทดสอบดูข้อลังเลสงสัยนี้ก่อนด้วยการสั่งให้ทำอะไรแบบไม่มีเหตุไม่มีผลขณะไม่มีเหตุไม่มีผลก็ต้องทำถ้าอยากจะเชื่อฟังครูบาอาจารย์ก็ต้องเชื่อว่าท่านมีเหตุมีผลของท่านสั่งให้ลุยลงน้ำไปเอาของมาพอไปครึ่งทางก็เปลี่ยนใจบอกไม่เอาแล้วก็ต้องเชื่อไม่เอาก็ไม่เอาอยากจะเอาก็เอาสั่งให้ทำอะไรทำหมดนั่นแหละคือก็เรียกว่าอะไรนะคุณสมบัติที่ดีของนักศึกษาถ้าอยากจะพึ่งคำสอนของผู้อื่นก็ต้องพึ่งอย่างเต็มร้อยอย่าไปลังเลสงสัย ถ้าลังเลสงสัยแล้วมันก็จะกลายเป็นอุปสรรคขึ้นมาได้ทำให้การปฏิบัติไม่ได้ผลได้แต่ก่อนที่จะพึ่งได้อย่างเชื่ออย่าฟังอย่างเต็มร้อยก็ต้องมีความมั่นใจก่อนว่าครูบาอาจารย์ท่านนี้ท่านรู้จริงเห็นจริงหรือไม่ก็ต้องอาศัยผู้ที่ได้รับประโยชน์จากท่านมาแล้วเช่นครูบาอาจารย์ที่ได้ศึกษากับหลวงปู่มั่นมาแล้วจนท่านเหล่านั้นก็ได้รับผลมาแล้วพอเราเห็นตัวอย่างแล้วว่าใช้ได้แน่ๆเหมือนกับเราจะซื้อรถยนต์หรือซื้อสินค้าใหม่บางทีเราก็ไปถามเพื่อนที่เขาซื้อก่อนใช่ไหมว่ารถยี่ห้อนี้ดีไหมรุ่นนี้ดีไหมมีปัญหาอะไรไหมถ้าเขาบอกไม่มีปัญหาดีเต็มที่เราก็ทุ่มเทซื้อได้เต็มที่เลยแต่ถ้าเขาบอกว่าให้ไม่แน่นะซื้อมาแล้วไอ้นั่นก็เสียไอ้นี่ก็เสียเวลาจะไปซ่อมไปทำอะไรไปขอคืนไปขอเปลี่ยนมันก็มีปัญหายุ่งยากไปหมดถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะได้ไม่ไปซื้อดีกว่าไปซื้อยี่ห้ออื่นดีกว่าดังนั้นก่อนที่เราจะหาครูบาอาจารย์ที่เราจะเชื่อได้อย่างเต็มร้อยเราก็ต้องหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตัวท่านด้วยด้วยอาศัยผู้ที่ได้ไปศึกษาได้ไปสัมผัสรับรู้จากตัวท่านมาว่าท่านเป็นอย่างไรอันนี้ก็จะทำให้เรากำจัดความลังเลสงสัยในตัวครูบาอาจารย์ได้ในตัวในคำสอนของท่านได้แล้วเราก็จะได้ทุ่มเทการปฏิบัติตามคำสอนได้อย่างเต็มที่เพราะการปฏิบัตินี้มันต้องทุ่มไปทั้งหมดมันถึงจะได้ผลถ้าแทงกักนั้นมันก็จะได้50-50เหมือนซื้อหุ้นน่ะถ้าเขาบอกตัวนี้ดีก็ตีไปเลยมีเท่าไหร่โบกลงไปเลยก็ว่า6 เดือนนี้จะได้คืนมาน้อยละ50อย่างนี้ก็ซื้อเลยใช่ไหมอันนี้ก็เช่นเดียวกันเรื่องของการศึกษาเรื่องของการปฏิบัติจำเป็นจะต้องมีผู้สอนมีครูบาอาจารย์ก็ต้องไปศึกษาหาครูบาอาจารย์ที่เรามีความมั่นใจเมื่อเรามีความมั่นใจแล้วเราก็จะได้เชื่อฟังท่านปฏิบัติตามท่านได้อย่างเต็มที่เมื่อเราปฏิบัติอย่างเต็มที่เราก็จะได้รับผลอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนนี่ก็คือเรื่องราวของการปฏิบัติธรรมที่จะต้องมีครูบาอาจารย์คอยสั่งสอนไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นใบลานเปล่าไปได้ศึกสอนพระไตรปิฎกศึกสอนพระอิทธิธรรมกันเต็มไปหมดแต่ไม่ได้เอาไปปฏิบัติกันรู้แต่ชื่อของธรรมต่างๆแต่เวลาเจอตัวมันกลับปล่อยให้มันขย่มทำลายจิตใจของเราตลอดเวลาตราบใดที่เรายังมีความทุกข์อยู่แสดงว่าการร่ำเรียนของเรามานี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะคำการเล่าเรียนเป้าหมายของการเล่าเรียนก็เพื่อที่จะเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้นี้มาดับความทุกข์ของใจเราเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะเอาสิ่งที่เราเล่าเรียนมาดับความทุกข์ของใจได้ก็แสดงว่าเราไม่รู้จักวิธีที่จะนำเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเองเราก็ต้องไปศึกษากับผู้ที่รู้จักวิธีผู้ที่ได้ใช้ธรรมะที่ได้ร่ำเรียนมาใช้ประโยชน์มาดับความทุกข์ในใจของเขาแล้วให้เขาช่วยสอนเราอีกทีหนึ่งถ้ามีคนที่รู้แล้วทำเป็นแล้วมาสอนมันก็ง่ายถ้าเรียนรู้เองก็อาจจะลังเลสงสัยไม่แน่ใจไม่กล้าฟันลงไปกลัวจะเสียแรงกลัวจะไปฟันเจอหินเข้าเดี๋ยวมีดจะทื่อได้แต่เขาบอกว่าฟันลงไปเลยฟันแล้วตายแน่ๆกิเลสตายแน่ๆหลุดพ้นแน่ๆถ้ามีคนสอนคนบอกมันก็จะทำให้เรามีความมั่นใจและปฏิบัติก็จะได้ผลก็คิดว่าวันนี้ก็ได้พูดหลายเรื่องด้วยกันเริ่มต้นแต่เรื่องกฐินมาจนถึงเรื่องของพระโพธิรัตน์เรื่องของการเข้าหาครูบาอาจารย์เรื่องของการปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติยิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีปัญหาอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เสร็จแล้วก็จะขออนุญาตไม่ตอบคำถามพอจะได้เลิกจะได้พักผ่อนไม่งั้นมันจะยืดเยื้อยาวถ้าใครอยากจะถามเลยก็ถามได้ตอนนี้ถ้ายังไม่มีใครถามก็จะให้ทางบ้านให้ทางพิธีกรตอบปัญหาที่ถามมาผ่านทางอินเทอร์เน็ตก่อน คำถามแรกจากผู้ฝากถามค่ะพอหนูอ่านธรรมะของหลวงพ่อเรื่องตักบาตรเทโวหนูถึงเข้าใจว่าการไปสวรรค์เพื่อเทศนาโปรดพระพุทธมารดานั้นไปเฉพาะกระแสจิตไม่ได้ไปทั้งตัวหนูเข้าใจมาตลอดว่าพระพุทธเจ้าเหาะขึ้นไปบนสวรรค์แล้วเหาะลงมาถึงมีพิธีตักบาตรเทโวจินตนาการแบบหนังอภินิหารแบบกราฟิกไซไฟเพิ่งมาได้ความกระจ่างจากเทศนาของหลวงพ่อทั้งเรื่องตักบาตรเทโวและคำสอนของพระพุทธเจ้าตอนเด็กๆ เวลาเรียนพระพุทธศาสนาหนูไม่เคยได้รับคำตอบเกี่ยวกับพุทธศาสนาได้กระจ่างชัดจึงมีแต่ความสงสัยพอเรียนจบมาสิ่งที่รับรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธก็คือพิธีกรรมสวดมนต์ไหว้พระขอพรจนมาฟังและอ่านธรรมะหลวงพ่อถึงรู้ว่าสวดมนต์คือการท่องคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้ใจสงบถ้ารู้ความหมายก็จะได้ปัญญาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรและชีวิตเราจะดีได้ไม่ใช่เพราะการขอแต่เป็นการกระทำคำถามคือครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาที่ดีที่สุดและถ่ายทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ตรงที่สุดก็คือครูที่เป็นพระอรหันต์ถูกต้องไหมคะ ก็ถูกต้องเนี่ยเพราะพระอรหันต์เป็นผู้ที่นำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษามาปฏิบัติจนได้บรรลุผลอย่างเต็มที่ก็จะสามารถที่จะรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าในส่วนเหตุและในส่วนผลได้อย่างกระจ่างแจ้งและสามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ได้รู้ได้อย่างกระจ่างแจ้งเช่นเดียวกัน คำถามต่อมาจากคุณวาวิจิตราดิฉันพยายามจะสงบจิตใจโดยการทำสมาธิตัดความอยากตามที่ท่านเคยสอนแต่ในใจคุกกรุ่นไปด้วยความโกรธความเสียใจความเกลียดต้องการเอาชนะจนหาความสงบไม่ได้สักครั้งจะทำไงเจ้าคะทั้งหมดนี้เกิดจากชีวิตครอบครัวที่ล้มเหลวค่ะสามีนอกใจ ก็ต้องมากำจัดความโกรธความเกลียดก่อนเครื่องมือที่จะใช้ในการกำจัดความโกรธเกลียดก็คือเมตตาต้องหมั่นเจริญเมตตาภาวนาเมตตาก็หมายความว่าให้เราทำจิตใจให้มีความให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมให้คิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันผ่านไปแล้วเราไปลบไปล้างมันไม่ได้เราไปโกรธไปเกลียดมันก็ไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นมีแต่จะทำให้เราทุกข์มากขึ้นแล้วก็ให้คิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับได้เหตุการณ์ต่างๆที่เรามาประสบกันทุกคนนี้บางทีเราไม่อยากจะเจอแต่มันก็ต้องเจอเพราะว่าโลกมันเป็นอย่างนี้โลกมันมีเหตุการณ์ที่เราชอบบ้างไม่ชอบบ้างแล้วเมื่อเราไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นเราก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนหรือยุติเหตุการณ์เหล่านั้นได้สิ่งที่เราทำได้ก็คือเปลี่ยนใจของเราคืออย่าไปรังเกียจอย่าไปไม่ชอบคือหัดทำใจว่าเราห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราได้เราอย่าไปอยากให้เขา เปลี่ยนอย่าไปอยากให้เขาทำยะตามใจเราแล้วใจของเราก็จะสงบเย็นแล้วใจของเราก็จะไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตพยาบาทหรือเรายอมรับความจริงว่าทุกอย่างมันเป็นอนัตตาเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆเขามีเหตุมีปัจจัยทำให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นอยู่เหมือนกับฝนฟ้าอากาศฝนมันจะตกมันก็มีเหตุทำให้มันตกฝนจะแรงมันก็มีเหตุทำให้มันแรงพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกมันก็มีเหตุทำให้มันขึ้นมันตกเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้ถ้าเราอยากจะให้มันเป็นเราก็จะทุกข์ไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเราต้องรู้จักทำใจคือทำใจให้ปล่อยวางยินดีรับกับสภาพที่กำลังเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับใจของเราจะทำให้ใจของเราไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่โกรธไม่เกลียดจะทำให้ใจเราสบายเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราสามีเราไปมีชู้หรือไปมีอะไรเราก็ห้ามเขาไม่ได้เราสั่งเขาไม่ได้แม้แต่ตัวเขาเองก็ห้ามตัวเขาเองไม่ได้บางทีเขาก็ไม่อยากจะทำเพราะเขารู้ว่ามันไม่ดีเป็นโทษแต่ความอยากของเขามันแรงกว่าที่เขาจะสามารถที่จะยับยั้งมันได้เขาก็เลยต้องไปทำเราควรจะเห็นใจเขาว่าเขาจะต้องไปใช้กรรมต่อไปเพราะเขายังจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไปหลอกลวงคนโน้นคนนี้ต่อไปแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องไปเจอคนที่เขาทนไม่ได้รับไม่ได้เอากระสุนมาให้เป็นรางวัลเป็นผลตอบแทนถ้าเราคิดอย่างนี้ความโกรธเกลียดของเราก็จะเบาบางลงไปและหายไปได้ใครคิดว่าใครทำดีก็ได้ดีใครทำไม่ดีเดี๋ยวก็ต้องรับผลไม่ดีแต่ขอให้อย่าเป็นเราเป็นคนให้ผลไม่ดีกับเขาก็แล้วกันเพราะมันจะทำให้เราต้องรับผลไม่ดีจากการกระทำไม่ดีของเราอีกต่อหนึ่งการกระทำของเรามีแต่ต้องหยุดยอมหยุดแล้วก็เย็นเท่านั้นปัญหาต่างๆมันก็จะหมดไปยอมให้เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นยอมให้คนนั้นคนนี้ทำตามใจเขาเขาอยากจะทำอะไรก็ทำไปถ้าเราหลบได้ก็หลบหลีกได้ก็หลีกเราไม่ได้หลีกไม่ได้ก็ถือว่าเป็นความซวยของเราก็แล้วกันที่ต้องไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นก็ต้องทำใจถ้าทำใจแล้วใจจะไม่เดือดร้อนสิ่งที่จะรับเคราะห์ก็เพียงแต่ร่างกายเท่านั้นซึ่งไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องรับเคราะห์อยู่ดีร่างกายมันเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่มันก็ต้องเจ็บมันก็ต้องตายอยู่ดีฉะนั้นอย่าไปโทษใครโทษเราเนี่ยเราลากตัวเราเองไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นเองมีใครบังคับให้เราไปบ้างเราอยากจะไปเองฉันอยากจะไปเที่ยวข้างนอกพอออกรถขับรถออกไปรถติดก็บ่นพึมพำโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้ขึ้นมาก็อย่าออกไปก็แล้วกันอยู่บ้านสบายก็ไม่อยู่กันอยู่ไม่ได้เพราะความหลงหลอกว่าออกไปข้างนอกแล้วจะมีความสุขพอไปแล้วก็ไปเจอความทุกข์ก็เลยเกิดความโกรธความเกลียดกับคนที่เข้ามาสร้างความทุกข์ให้กับเรานี่คือต้องการรู้จักแผ่เมตตาอย่าไปถือสาอย่าไปเอาเรื่องเอาราวใครโทษตัวเราเองว่าเราทำใจไม่ได้เราปล่อยวางไม่ได้ต้องมาแก้ที่ตัวเราต้องมาทำใจมาปล่อยวางด้วยการฝึกทำสมาธิด้วยการเจริญปัญญาคิดอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปหาเขามันก็ไม่ทุกข์แล้วอยู่บ้านคนเดียวอยู่คนเดียวในป่าในเขานี่ไม่ต้องไปทุกข์กับใครพอไปอยู่ในบ้านในเมืองไปเจอคนนั้นคนนี้ไปเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา คำถามที่สองจากท่านเดิมค่ะพยายามที่จะสงบใจดับทุกข์ที่เป็นอยู่ด้วยการนั่งสมาธิจับลมหายใจด้วยพุทโธแต่บางครั้งก็สมาทานศีลก่อนสมาทานพระกรรมฐานก่อนแต่ในหลายๆครั้งก็ทำเลยในอริยบทต่างๆกันเช่นนอนเล่นๆหรือนั่งเล่นๆที่ไม่ใช่หน้าพระแต่ขณะนั้นดิฉันกำลังฟังเสียงแสดงธรรมจากพระคุณเจ้าหรือครูบาอาจารย์อยู่จะมีผลอย่างไรเจ้าคะ ก็ดูที่ตัวเราเลยเราปฏิบัติแล้วมันมีผลยังไงก็มันก็เป็นผลอย่างนั้นน่ะจะมาถามเราได้ไงเราไม่ได้เป็นคนทำ คำถามต่อมาจากคุณมาศวรนนท์ ถามเรื่องสวดมนต์หรือเปิดคำสอนคำเทศของครูบาอาจารย์โดยทำกิจกรรมอย่างอื่นไปด้วยผิดไหมครับเช่นขับรถอยู่ก็เปิดบทสวดมนต์สวดตามไปตอนขับรถหรือวิ่งออกกำลังกายอยู่ก็เปิดคำสอนบ้างบทสวดบ้างใส่หูฟังวิ่งไปด้วยถือว่าผิดไหมครับ มันไม่ผิดแต่อาจจะเกิดโทษได้เพราะว่าเวลาเราทำอะไรแล้วถ้าจิตใจเราไปอยู่กับเรื่องอื่นที่เราไม่ได้มาให้ความสำคัญกับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่เช่นขับรถแล้วเราไปให้ความสำคัญกับการฟังเทศฟังธรรมจนเผลอไปเดี๋ยวเกิดมีอะไรตัดหน้าก็อาจจะไม่มีสติที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้เช่นสมัยนี้เขามีกฎหมายบังคับแล้วไม่ใช่หรือว่าห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะที่พูดในขณะที่ขับรถห้ามใช้การส่งข้อความกดข้อความอะไรต่างๆเพราะมันจะทำให้การเสียสมาธิของการขับรถมันเสียไปแทนที่ใจจะดูรถดูถนนกลับมาดูที่ตัวอักษรที่กำลังกดหรือกำลังมาฟังเสียงมาคุยกับคนที่คุยกันมันก็เลยถ้าเกิดมีอะไรกระทันหันขึ้นมาก็จะแก้ไม่ทันท่วงทีก็จะเกิดเป็นอุบัติเหตุขึ้นมาได้แล้วถ้าฟังเทศฟังธรรมหรือฟังสวดมนต์แล้วทำอะไรไปนี้มันก็จะต้องแบ่งใจให้ไปสองแห่งไปที่การฟังแล้วก็ไปที่งานที่เรากำลังทำอยู่มันก็จะได้แบบครึ่งๆกลางๆงานก็ทำไม่ได้ผลดีเพราะทำไม่ได้เรียบร้อยเพราะว่าไม่จดจ่ออยู่การทำงานเต็มที่การฟังก็ไม่ได้เต็มร้อยก็ฟังครึ่งแล้วก็ไปทำครึ่งก็ได้แบบครึ่งกลางๆได้อย่างละครึ่งถ้าอยากจะได้อย่างใดอย่างหนึ่งเต็มร้อยก็ให้เลือกทำเพียงอย่างเดียวนี่คือหลักของสตินี่ต้องอยู่กับเรื่องเดียวถึงจะได้ผลดีถ้าจะมีสติอยู่กับการขับรถก็อยู่กับการขับรถไปเพียงอย่างเดียวอยากจะมีสติอยู่กับพุทโธก็บริกรรมพุทโธไปอย่างเดียวอยากจะมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปแล้วก็จะได้ประโยชน์เต็มที ่คำถามต่อมาจากคุณเจ้าเนค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์เรื่องคนที่รักษาศีล5ได้แต่ว่าจิตใจคิดแต่เรื่องไม่ดีมีอกุศลจิตสุดท้ายตอนตายต้องไปนรกใช่ไหมครับ ถ้ายังไม่มีการกระทำไม่มีการพูดทางกายทางวาจานี้ยังไม่ถือว่าเป็นบาปความคิดนี้เป็นเพียงอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จะดับไปในช่วงนั้นเพียงขณะที่มันเกิดมันก็จะทำให้ใจร้อนใจทุกข์ขึ้นมาเท่านั้นเองแต่มันไม่มีผลในทางที่จะพาให้จิตไปสู่อบายต้องเกิดจากการกระทำแล้วเช่นคิดจะฆ่าแล้วเปลี่ยนใจไม่ฆ่าอย่างนี้ก็ยังไม่เป็นบาป คำถามต่อมาจากคุณบอยเธอค่ะคำถามแรกเราจะแยกได้อย่างไรว่าความเบื่อที่เรามีเป็นความเบื่อแบบนิพพาทาหรือเป็นความเบื่อที่เกิดจากกิเลสเจ้าคะ อ๋อถ้าเบื่อแบบนิพพาทานี้มันจะมีความสุขถ้าเบื่อแบบกิเลสมันจะมีความทุกข์ให้ดูตรงนั้นเบื่อแบบไหนอยู่กับสามีแล้วเบื่อสุขหรือทุกข์มันก็เบื่อได้สองแบบเบื่อแบบทุกข์เพราะอยู่กับเขาแล้วมีแต่เรื่องแต่ราวเรื่องเบื่อเพราะว่าเห็นว่าเขาเป็นทุกข์อยู่กับเขาแล้วมันก็ทำให้เราต้องมาดูแลเขามาห่วงเขามาอะไรเขาสู้เลิกกันดีกว่าเราจะได้ไปอยู่คนเดียวไปปฏิบัติธรรมอย่างนี้เบื่อแบบนิพพิทาเห็นตายรักเบื่อแบบเห็นตายรักเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา คำถามที่สองค่ะการที่เราไม่ชอบเข้าสังคมชอบอยู่บ้านไม่ชอบสุงสิงกับใครถ้าไม่จำเป็นเช่นต้องเกี่ยวข้องกับงานเราจะแยกอย่างไรว่ารักความสันโดษหรือจริงๆแล้วเราเป็นพวกแอนตี้โซเชียลคะ คำว่าแอนตี้ก็คือเราต้องไปทำร้ายผู้อื่นไปต่อต้านผู้อื่นถึงจะเรียกว่าแอนตี้เขาเช่นเขาทำอะไรอยู่แล้วเราก็ไปห้ามเขาอย่าไปทำอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าแอนตี้เขามีงานเลี้ยงเราไม่จัดเราห้ามเขาไม่ให้จัดงานเลี้ยงอย่างนี้ถึงเรียกว่าแอนตี้เขา แต่ถ้าเราอยู่ของเราตามลำพังไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใครนี่มันไม่ไปแอนตี้ใครมันอยู่เพื่อเราอยู่เราชอบอยู่ความอยู่กับความสงบอย่างนี้ก็ไม่เห็นว่าจะเสียหายตรงไหน คำถามจากคุณธรรมดาค่ะภาวนามีความรู้สึกขึ้นมาในใจว่าไม่ว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็ต้องตายทั้งนั้นตัวเราเองก็ต้องตายขณะนั้นใจมันเพิ่งรู้จริงๆว่าต้องตายเพิ่งรู้จักจริงๆว่าต้องตายใจมันสลดสังเวชสงบลงและยอมรับว่าและยอมรับโดยไม่สงสัยว่าต้องตายทั้งที่ได้ยินได้เห็นงานศพต่างๆมาตั้งแต่จำความได้ว่าต้องตายแต่ก็ไม่เหมือนกับครั้งที่ใจรู้และยอมรับขึ้นมาในครั้งนี้เพิ่งรู้จักความตายจริงๆก็ครั้งนี้กราบเรียนถามว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดานั้นกระผมมีความคิดว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นต้องดับทั้งนั้นหมายความว่าต้องตายนั่นเองเป็นอันเดียวกันถูกต้องไหมครับ ถูกต้อง คำถามจากคุณใกล้รุ่งคำถามแรกนั่งสมาธิแล้วไม่เคยมีอาการจิตดิ่งหรือวูบเลยแต่จะมีอาการอึดอัดหายใจไม่ออกสั่นและเกร็งตามอวัยวะบางส่วนสักพักก็จะรู้สึกผ่อนคลายโล่งเบาสบายมีความสุขสักระยะหนึ่งเวลาสั้นๆนี่คืออะไรคะ คือการต่อสู้ระหว่างสติกับตัณหาความอยากเวลาเริ่มนั่งใหม่ๆตัณหาความอยากมีกำลังมากสติมีกำลังน้อยมันก็เลยทำให้เกิดอาการอึดอัดอะไรต่างๆขึ้นมาแต่พอเราเจริญสติอย่างต่อเนื่องสติก็จะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นก็จะทำให้กำลังของสตินี้ดันตัณหาความอยากให้สงบตัวลงได้พอตัณหาอ่อนกำลังลงแล้วสงบตัวลงจิตก็จะสงบเย็นสบายนี่เป็นปกติของผู้ปฏิบัติธรรมในระยะแรกๆที่ยังมีสติที่ล้มลุกคุกคานอยู่เวลาสติมีกำลังอ่อนก็จะรู้สึกว่าจะถูกกำลังของตัณหานี้ต่อต้านมากจะทำให้รู้สึกไม่อยากจะนั่งนั่งแล้วรู้สึกอึดอัดเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาแต่ถ้าได้ฝึกสติให้มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเวลานั่งต่อไปมันจะรู้สึกไม่รู้สึกอึดอัดแต่อย่างใดมันจะเบาจะสบายและจะสงบได้ในลำดับต่อไป คำถามที่สองจากท่านเดิมค่ะโยมได้ถามพระรูปหนึ่งเรื่องการนั่งสมาธิและติดอยู่แต่อาการที่ตัวโยกและสั่นท่านตอบว่าระวังผีเข้าและให้น้ำมาดื่มและอาบในใจก็รู้สึกว่านี่ไม่ใช่คำตอบเสื่อมศรัทธาลงไปบ้างความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี้จะบาปไหมคะ มันก็ไม่รู้จะบาปตรงไหนมันเป็นความจริงเมื่อเราไปซื้อสินค้ามาเรามารู้ทีหลังว่ามันเป็นสินค้าปลอมเรามันจะบาปหรือเปล่า คำถามจากคุณนเรศค่ะมนุษย์หรือสิ่งทั้งหลายที่เรียกว่าธรรมชาติเกิดจากอะไรครับ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เราเรียกว่าโลกธาตุโลกธาตุก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟและอากาศธาตุทุกสิ่งทุกอย่างนี้เกิดจากดินน้ำลมไฟถ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีดวงจิตดวงใจก็คือต้นไม้ใบหญ้าภูเขาบ้านช่องวัตถุข้าวของต่างๆนี้เป็นส่วนที่เกิดจากการประกอบการรวมตัวของธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟแล้วตั้งอยู่บนอากาศธาตุส่วนมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานนี้มีธาตุรู้เข้ามาร่วมอีกส่วนหนึ่งทำให้มีความรับรู้มีความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นมาผู้ที่รับรู้ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่รับรู้คือธาตุรู้ที่ใช้ร่างกายเป็นสื่อเป็นช่องรับความรู้ต่างๆเช่นตาหูจมูกลิ้นกายรับแล้วก็ไปส่งไปให้ที่ธาตุรู้ธาตุรู้ก็จะเกิดความรู้สึกดีใจเสียใจเกิดเวทนาเกิดสุขเกิดทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาขึ้นมาผ ผู้ที่มีความรู้สึกเหล่านี้เรียกว่าธาตุรู้ส่วนผู้ที่เป็นรูปเป็นร่างคือร่างกายนี้เรียกว่าก็เรียกอะไรธาตุขันธ์ธาตุขันธ์ก็คือร่างกายนี่คือส่วนประกอบของสรรพสิ่งทั้งหลายในจักรวาลนี้เลยก็ได้ไม่ใช่แต่เฉพาะบนโลกใบนี้โลกไหนก็ตามมันก็จะมีอย่างนี้เหมือนกันแต่บางโลกอาจจะมีไม่ครบเช่นดวงจันทร์นี่มีแต่ธาตุดินกับอากาศธาตุธาตุน้ำธาตุไฟนี้ไม่มีมันจึงไม่มีสิ่งที่มีชีวิตเกิดขึ้นได้แต่ถ้าไปอยู่ในโลกใดที่มีธาตุทั้งสี่ครบบริบูรณ์มีดินน้ำมีลมมีไฟเดี๋ยวก็จะต้องมีต้นไม้ภูเขาใบหญ้าแล้วก็จะมีสัตว์มีมนุษย์เกิดขึ้นในโลกนั้นนี่คือที่มาที่ไปของสรรพสิ่งทั้งหลายก็คือธาตุทั้งหกนี ้คำถามที่สองเหมือนพระอาจารย์ตอบแล้วค่ะงั้นมีโลกอย่างนี้หลายๆโลกใช่หรือเปล่าครับ ใช่มันจะเป็นโลกเราโลกเดียวได้ไงมองขึ้นไปบนท้องฟ้าสิมีนับเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วมันจะไม่มีสิ่งที่มันเหมือนกับโลกเราบ้างหรือมันอยู่ไกลจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะไปเห็นได้เท่านั้นเอง คำถามจากคุณณัฐวุฒิค่ะคำถามแรกตามองไปกระทบรูปผู้หญิงสวยรูปร่างดีผิวพรรณงามแต่งตัวยั่วยวนกามตัณหาจนไม่อยากจะละสายตาจากผู้หญิงสุดท้ายจึงเกิดกามราคะขึ้นมาจนได้กราบครูบาอาจารย์โปรดอธิบายกระบวนการทำงานของขันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตคนปุถุชนทั่วไปจนได้ผลผลิตสุดท้ายเป็นความทุกข ์ก็ตาเห็นรูปแล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาเห็นแล้วก็เกิดเวทนาเพราะว่าในใจมีสัญญาที่ฝังไว้ถ้าเห็นรูปแบบนี้จะเกิดเวทนาแบบนี้ขึ้นมาเห็นรูปแบบนี้จะเกิดเวทนาแบบนี้ขึ้นมาเมื่อเกิดเวทนาก็จะเกิดตัณหาขึ้นมาต่อไปเห็นรูปที่สวยที่ชอบสัญญาจําได้ว่าเป็นรูปที่ทําให้เกิดความสุขใจก็จะเกิดสุขเวทนาขึ้นมาเมื่อเกิดสุขเวทนาก็เกิดตัณหาอยากจะได้สุขเวทนานั้นมาอยู่นานๆก็เลยเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาพอเกิดการอารมณ์ก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วต้องไปหารูปนั้นไปขอเขาแต่งงานพอแต่งแล้วก็ต้องมาทุกข์กับรูปนั้นต่อไปเพราะรูปนั้นเปลี่ยนไป คำถามที่สองค่ะตัณหาเกิดขึ้นในขั้นตอนไหนและเกิดขึ้นจากขันตัวไหนคะ ก็คือเนี่ยที่อธิบายแล้วเกิดหลังจากเวทนารูปเห็นรูปวิญญาณนี้เป็นผู้เห็นรูปสัญญาเป็นผู้แปลรูปว่าเป็นรูปอะไรน่ารักหรือน่าเกลียดพอน่ารักก็เกิดสุขเวทนาถ้าน่าเกลียดก็เกิดทุกขเวทนาพอเกิดสุขเวทนาเกิดทุกขเวทนาก็เกิดตัณหาอยากให้สุขถ้าเป็นสุขเวทนาก็อยากจะให้อยู่ไปนานๆถ้าเป็นทุกขเวทนาก็อยากจะให้หายไปเร็ว ๆคำถามที่สามค่ะหากละสายตาหนีไม่ทันเราจะสกัดกั้นหรือเบี่ยงเบนการทำงานของขันก่อนกามราคะจะเกิดขึ้นได้อย่างไรพอจะมีอุบายใดบ้างไหมครับหากอสุภกรรมฐานของเรายังไม่เจริญครับ ก็อย่างที่บอกให้สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไว้อย่าไปดูถ้าอสุภไม่ทันก็ใช้สติช่วยไปก่อนก็ได้ท่องพุทโธพุทโธไปหรือท่องอาการ32ไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าท่องกันไปอย่างนั้นไปอย่าไปดูภาพที่ทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาอยู่กับการท่องไปเดี๋ยวมันก็จะสงบตัวลงได้แต่ทางที่ดีคนถ้ารู้ว่าเรามีปัญหาเรื่องการอารมณ์นี้เราต้องรีบหายามาเตรียมไว้แล้วเหมือนกับเรามีโรคประจำตัวนี่เราต้องเตรียมยาไว้ใช่ไหมถ้าโรคภูมิแพ้เราก็ต้องมียาแก้ภูมิแพ้ติดตัวไว้เวลาเกิดอาการขึ้นมาก็จะได้หยิบใส่รับประทานได้เลยถ้ามีเรามีโรคการอารมณ์เราก็ต้องเตรียมยาสุภาพไว้แล้วต้องพยายามหมั่นไปดูซากศพไปดูสิ่งส่วนที่ไม่สวยไม่งามของร่างกาย ดูให้มันติดตาติดใจเหมือนกับให้มันอยู่ใกล้มือเราพอเกิดการมาลบขึ้นมาก็หยิบมาใช้ได้เลยก็ดับได้เลย คำถามที่สี่ค่ะหากยังต้องทนอยู่ร่วมกับคนที่เราเห็นภาพเขาหรือพูดคุยกับเขาแล้วจิตใจเราโกรธเกลียดไม่พอใจไม่สบายใจกระวนกระวายอยากหนีให้ห่างจากเขาจะแก้ไขหรือสกัดกั้นการทำงานของขันก่อนจะเกิดความทุกข์ใจได้อย่างไรครับ ก็ให้รู้ว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากที่จะหนีจากเขาหรืออยากจะให้เขาหายไปแต่เมื่อมันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าก็ต้องอยู่กับเขาเมื่อเราต้องอยู่กับเขาเราก็ต้องหยุดความอยากให้เขาหายไปทำใจให้นิ่งเฉยๆเป็นกลางใช้สติใช้การบริกรรมพุทโธหรือถ้าอยากจะใช้ปัญญาก็เรามองเขาในแง่ที่ดีก็ได้เขาทุกคนกับเราทุกคนมีทั้งส่วนที่ดีและไม่ดีเราถึงมาอยู่กับเขาเพราะเราเห็นว่าเขาดีไหมตอนต้นเราถึงไปอยู่กับเขาพอไปอยู่กับเขาแล้วก็ไปเห็นส่วนที่ไม่ดีก็เลยอยากจะคืนสินค้ามันไปซื้อสินค้าเวลาเขาตั้งจะขายอยู่ในร้านเขาแต่งแล้วสวยงามเลยพอไปซื้อมาแล้วอ้าวใช้ไปสองสามวันเสียซะแล้วก็อยากจะคืนเขาแล้วก็ต้องทำใจว่าเขาไม่รับคืนก็พยายามมองส่วนที่ดีไปแล้วเราก็จะพออยู่กับเขาได ้คำถามต่อมาจากคุณวรัตยาตันเจริญทรัพย์การเดินจงกรมก่อนนั่งสมาธิมีความสำคัญหรือไม่อย่างไรคะหากเรานั่งสมาธิเลยโดยไม่เดินจงกรมผลจากการทำสมาธิทั้งสองแบบนี้คือ1เดินจงกรมก่อนนั่งสมาธิหรือ2นั่งสมาธิเลยโดยไม่เดินจงกรมจะทำให้จิตมีความสงบแตกต่างกันหรือไม่คะและพลังจิตที่ได้จากการทำสมาธิทั้งสองแบบนี้แตกต่างกันหรือไม่คะ คือการเดินโยงกลมกับการนั่งสมาธินี่มันไม่จำเป็นว่าอันไหนจะต้องมาก่อนใครมันอยู่ที่ว่าเราถนัดอันไหนในช่วงนั้นเหมาะสมกับเราในช่วงนั้นเช่นบางทีนั่งแล้วมันหลับอย่างนี้ก็เดินก่อนมันจะดีกว่าเช่นท่านสอนพระเวลาฉันเช้าเสร็จกลับไปกุฏินี่อย่าไปนั่งนั่งแล้วมันจะหลับให้เดินจงกรมให้อาหารย่อยซะก่อนเดินจนกระทั่งหายจากการง่วงเหงาหาวนอนแล้วค่อยไปนั่งต่อเพราะถ้านั่งในขณะที่มันง่วงมันจะไม่เกิดประโยชน์จะเสียเวลาไปเปล่าๆอย่างนี้ก็ต้องควรเดินก่อนแต่ถ้ามันนั่งแล้วไม่หลับแล้วนั่งได้ผลก็นั่งไปเลยก็ได้ที่ต้องมีเปลี่ยนอิริยาบถก็เพราะว่าร่างกายนี้จะอยู่ในท่าเดียวไปตลอดเป็นเวลานานๆไม่ดีเพราะมันจะทำให้ร่างกายพิกลพิการได้ก็ต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถพระปฏิบัตินี่ท่านปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนจะให้ท่านนั่งอย่างเดียวทั้งวันทั้งคืนตลอดทั้งปีนี่มันเดี๋ยวก็ต้องเป็นง่อยเท่านั้นเองก็เลยต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถในทั้งสี่อิริยาบถเดินบ้างยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างสลับกันไปเพื่อรักษาธาตุขันไว้ไม่ให้มันพิกลพิการไปแต่เรื่องของจิตก็เหมือนเดิมคือถ้าเจริญสติก็เจริญสติอยู่ในทุกท่าถ้าเจริญปัญญาก็เจริญปัญญาอยู่ในทุกท่าแต่สำหรับการที่จะให้จิตสงบได้อย่างเต็มที่นี้ท่านั่งนี้จะเป็นท่าที่เหมาะที่สุดเพราะว่าจิตไม่ต้องคอยมาประคับประคองร่างกายมาคอยสั่งร่างกายเหมือนกับเวลาอยู่ในท่ายืนหรือท่านั่งท่าเดินเวลาเดินนี้จิตต้องทำงานมากกว่าท่านั่งเวลายืนก็ต้องทำงานมากกว่าท่านั่งเวลานั่งนี้ไม่ต้องทำงานเกี่ยวกับร่างกายเลยปล่อยวางร่างกายได้เต็มที่การที่จิตจะรวมได้ก็จิตก็ต้องปล่อยร่างกายถ้าไม่ปล่อยร่างกายมันก็รวมไม่ได้เพราะมันยังติดอยู่กับร่างกายอยู่อย่างผู้ที่อยากจะให้จิตรวมนี้ต้องนั่งยกเว้นในกรณีพิเศษเท่านั้นเองเช่นเดินจงกรมแล้วไปเจอเสือเจองูก็แล้วจิตมันก็เกิดสติเกิดความตกผวังรวมเข้าไปเองเพราะความกลัวพาให้มันเข้าไปถอยเข้าไปถ้ามีสติมันก็จะรวมถ้าไม่มีสติมันก็จะเต้นมันก็จะวิ่งเลย อันนี้เป็นกรณีพิเศษ แต่กรณีทั่วไปนี้ถ้าอยากจะให้จิตรวมนี้มันต้องนั่งมันถึงจะรวมได้ง่ายกว่าการเดินเพราะการเดินนี้จิตจะปล่อยวางร่างกายไม่ได้เพราะปล่อยแล้วร่างกายมันก็ล้มทันที คำถามต่อมาจากคุณพีรพงษ์สินมุกคำถามแรกการที่ทำให้สัตว์อื่นตายแต่ไม่ได้มีใจอยากจะฆ่าเช่นขับรถเหยียบกิ้งกือหรือหอยทากที่คลานอยู่เต็มถนนเพราะไม่สามารถจะหลบหลีกให้รอดได้ทุกตัวอย่างนี้ศีลขาดไหมครับ ถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่ขาดนะแต่มีผลต่อชีวิตเราในอนาคตไม่น่าจะมีเพราะเราอาจจะต้องไปเกิดเป็นทากเป็นสัตว์ให้รถเข้ามาเหยียบแทนเราก็ได ้คำถามที่สองการที่เป็นมะเร็งแล้วไม่ยอมรับการรักษาปล่อยให้มันลุกลามทำให้ตัวเองตายเร็วแทนที่จะได้อยู่5ปีก็ได้อยู่แค่ปีเดียวอย่างนี้ถือเป็นการฆ่าตัวตายไหมครับจะผิดศีลไหมครับ การไม่รักษาตัวนี่ไม่ได้เป็นการฆ่าตัวตายเพียงแต่ปล่อยให้ร่างกายมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายต้องเอามีดมาเชือดคอหรือเชือดแขนให้เลือดมันไหลจนทั้งมันหมดลมไปอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการฆ่าตัวตายแต่การที่จะปล่อยให้ร่างกายมันเป็นไปตามวาระของมันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดา คำถามที่สามค่ะถ้าปฏิบัติยังไม่ถึงไหนจิตก็ยังไม่เคยตั้งมั่นสมาธิก็ยังไม่เคยเกิดแล้วต้องมาตายในวันนี้จะทำใจอย่างไรก่อนตายดีครับมีโอกาสจะเลือกที่ชอบที่ชอบสักนิดไหมครับ ใจมันก็จะเป็นอย่างที่มันเป็นอยู่ในขณะนั้นน่ะใจมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นเราจะไม่สามารถที่จะไปกำหนดให้มันเป็นนิพพานขึ้นมาได้ในขณะที่ตายเพราะในขณะที่เป็นยังทำไม่ได้แล้วขณะที่จะตายมันจะทำได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติของมัน ท่านอาจารย์เจ้าค่ะลูกเขยที่ชื่อเจสันเคยมากราบท่านอาจารย์นะเจ้าค่ะเขากำลังจะตาบอดเพราะเขาเป็นโรคเลติน่าลอกโดยที่เป็นโรคที่หายากมากแล้วก็หาหมอที่จะรักษายากมากอ่ะเจ้าค่ะอยากขอคำสอนของท่านอาจารย์ไปสอนเขาเจ้าค่ะ ก็ให้เขายอมรับคำว่าอนิจจังเนี่ยมีการเจริญก็ต้องมีการเสื่อมเป็นธรรมดาเสื่อมช้าเสื่อมเร็วก็เป็นเหมือนกันหมดอ่ะเดี๋ยวพวกเราก็ตาบอดเวลาตายก็มองไม่เห็นกันทุกคนอย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมดามีการสิ่งใดมีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดามีดวงตาเกิดขึ้นมาได้มันก็มีดวงตาดับไปได้เป็นธรรมดาแต่ใจเราไม่ได้เป็นดวงตาถ้าเรารู้จักแยกแยะใจเราออกจากดวงตาไม่ไปยึดไปติดกับดวงตาไม่ไปมีความอยากให้ดวงตาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจของเราก็จะเป็นปกติเหมือนกับไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นให้เขาหัดทำใจให้เขาใช้ปัญญาแยกว่าตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตาเราเป็นผู้ใช้ตาเหมือนเราใช้โทรศัพท์มือถือเราใช้กล้องถ่ายรูปเนี่ยตานี่ก็เป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปทีนี้เลนส์มันเสียซ่อมไม่ได้ก็ต้องไม่ใช้มันเท่านั้นเองไปทุกข์ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เจ้าค่ะพระอาจารย์ขอโอกาสเจ้าค่ะคืออย่างเมื่อกี้คุยกันอย่างที่บอกว่ากายนี่ไม่ใช่ของเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เข้าใจแต่ว่าขณะที่เราจะพิจารณาตรงเนี้ยอยู่ๆคนเจ็บป่วยหรือเงี้ยมานั่งคิดมันก็คงใช่ไหมเจ้าคะเราต้องฝึกที่จะให้มีสมาธิแล้วก็มาดูแต่ละขันถ้าเป็นรูปขันหรือว่าเวทนาขันเนี่ยเราก็นั่งเราก็จะเห็นเกิดดับแต่ว่าตัวสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยถ้าเราจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะดูลักษณะไหนคะ ไอ้สัญญาสังขารวิญญาณนี้มันไม่ได้เป็นประเด็นตัวประเด็นสำคัญไงตัวประเด็นสำคัญอยู่ที่รูปคือร่างกายแล้วก็เวทนาแล้วเวลาถ้าเราดูรูปหรือดูเวทนาตามความเป็นจริงมันก็จะไปเปลี่ยนสัญญาสังขารเองสัญญาสังขารของเราตอนนี้มันบกพร่องมันมองผิดมันจำผิดมันไปจำว่าร่างกายเป็นตัวเราเราใช้ปัญญามาแก้สัญญาด้วยการพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา พอเราแก้สัญญาได้เราก็จะไปแก้สังขารได้เพราะว่าถ้าเราเป็นเราถ้าเราสัญญาไปคิดว่าเป็นเราเราก็อยากจะไปรักษาแต่ถ้าเรามาเปลี่ยนว่ามันไม่ใช่เป็นของเราสังขารก็จะปล่อยวางสังขารก็จะไม่ไปคิดอยากจะไปแก้มัน เจ้าค่ะเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงของโยมนี่ให้ไปดูเวทนาเป็นหลักให้เห็นว่ามันเกิดดับให้นั่งนานๆ ให้อยู่กับมันเราทำอะไรไม่ได้เราไปสั่งมันไม่ได้ ใช่ค่ะให้เห็นว่ามันจริงๆ มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ใช่ เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวไม่สุขเดี๋ยวไม่ทุกข์เจออันไหนก็ต้องอยู่กับมันไปอย่าไปรักอย่าไปชัง ให้ปล่อยวางให้ดูเวทนาร ักก็ทุกข์ชังก็ทุกข ์ให้เห็นว่า เขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอนัตตาเราสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เหมือนร่างกายเป็นอนัตตาเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได ้ นี่เป็นการเปลี่ยนสัญญาสังขาร เข้าใจแล้วเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้มันก็ไม่เกิด มันก็ไม่เกิดทุกข์ขึ้นมาวันนี้มีแต่ผู้ปฏิบัติทั้งนั้นเลยถูกต้องเนี่ยเรามาแก้สัญญาแก้สังขาร อยากจะเรียนถามท่านพระอาจารย์เกี่ยวกับการเจริญอสุภกรรมฐานซึ่งมีอยู่10อย่างจำเป็นจะต้องเจริญทุกอย่างหรือเปล่าคะ ก็มันก็เป็นความรู้ที่เรารู้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีถ้าเราดูสิบดูศพที่มันเปลี่ยนไปจากสภาพตายวันแรกตาย3วันสมัยก่อนเข้าไปทิ้งในป่าช้าก็มีแรงมากามากัดแขนไปทางหนึ่งขาไปทางหนึ่งก็ให้เห็นสภาพความเป็นจริงว่าที่ไปของร่างกายในที่สุดมันจะเป็นอย่างไรส่วนหนึ่งเพื่อจะได้ยอมรับความจริงของความตายอีกส่วนหนึ่งก็จะได้เห็นตับไตไส้พุงหรือความสกปรกของร่างกายที่มันจะแสดงออกมาในช่วงนั้นเห็นเพื่อเราจะต้องการกำจัดกามราคะกำจัดความยึดติดในร่างกายว่าเป็นตัวเราของเรายันจะเห็นมากเห็นน้อยก็อยู่ที่ว่าเราปล่อยวางได้หรือเปล่าถ้าเราเห็นเพียงชิ้นเดียวแล้วปล่อยวางได้ก็ไม่ต้องเห็นทั้งหมดก็ได้อันนี้แล้วแต่ แล้วแต่จริตของเราว่าไง ใช่ขอให้เราปล่อยวางได้ให้เห็นว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาเป็นอสุภะเท่านั้นเองสามารถกำจัดกามอารมณ์ได้สามารถกำจัดความอยากไม่ตายได้มันก็หมดปัญหาไป ข้อที่สองนะคะในการที่จะพิจารณาธรรมเนี่ยสิ่งที่ลูกปฏิบัติเนี่ยก็คือเดินจงกรมเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงสมมุติว่านั่งสมาธิมาแล้วนะคะแล้วก็เดินจงกรมแต่ขณะพอจิตถอนออกมาเนี่ยจะไม่ชอบที่จะพิจารณาในขณะที่นั่งชอบพิจารณาในขณะที่เดิน ไม่เป็นปัญหาเลยเพราะเราก็ต้องมีสงบบ้างสลับกับการพิจารณาการทำงานของจิตก็ต้องมีเวลาพักผ่อนเหมือนกับร่างกายเพราะถ้าเราช่วงไหนที่ไม่อยากจะพิจารณาอยากสงบแล้วก็เข้าสมาธิไปพอช่วงไหนเราอยากจะพิจารณาเราก็ออกมาพิจารณาสลับกันไปแต่ต้องทำทั้งสองส่วนไม่เอาอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะมันจะติดสมาธิหรือจะติดสังขาร คือชอบที่จะเดินจงกรมและพิจารณาไปด้วย อันนั้นที่เกิดประโยชน์ก็ทำไป คือไม่ต้องไปติดว่านั่งสมาธิเสร็จแล้วต้องนั่งพิจารณา ก็แล้วแต่เหตุการณ์เองครับถ้าเราต้องการพิจารณาทุกขเวทนามันก็ต้องนั่งให้มันทุกข์ก่ อน หรือมันก็ต้องเดินให้มันทุกข์ก่อนถ้าเดินให้มันทุกข์อาจจะต้องเดิน 4-5 ชั่วโมงแล้วก็ค่อยพิจารณาก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการพิจารณามันเป็นอะไร ทุกครั้งที่พิจารณานี้เราใช้ไตรลักษณ์ตัดทุกครั้งใช่ไหมคะ ก็ขึ้นอยู่กับปัญหา ขึ้นอยู่กับปัญหา ถ้ากามราคะก็ต้องใช้อสุภ ะ ถ้าอยากอาหารก็ต้องดูปฏิกูลของอาหารถ้าอย่างอื่นก็ใช้ไตรลักษณ์ได้หมด อย่างที่เป็นลมต้องเข้า ICU นะคะขณะที่เข้าห้องเข้าตรวจในอุโมงค์ MRI เนี่ยนะคะความรู้สึกเนี่ยจิตเนี่ยคิดขึ้นมาเลยว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นดินน้ำลมไฟใจเราไม่ตายนะ แต่ร่างกายมันตายความรู้สึกนั้นมันอยู่อย่างงั้นแต่มันไม่ทำให้เกิดความทุกข์นะคะไม่ว่าเขาจะพาไปสแกนซีทีหรือเขาไปตรวจตาหรือว่าไปทำอุลตราซาวด์ที่คอเนี่ยนะคะเพราะเส้นเลือดมันฉีกก็ไม่ได้เกิดความกลัวว่ามันจะเป็นยังไงหรือยังไงใจมันนิ่งค่ะ ถ้ามันนิ่งก็ใช้ได้ ใช้ได้นะคะค่ะแล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะคะเท่าที่ท่านแพทย์อาจารย์สอนมาเนี่ยแล้วลูกก็ได้พยายามปฏิบัติตามเนี่ยลูกมีความเข้าใจอย่างนี้ค่ะคือจิตเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดเป็นตัวที่เราจะต้องรักษาจิตเนี่ยไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่จิตเนี่ยมาครอบครองร่างกายด้วยความหลงความอยากนะคะแล้วก็ร่างกายเนี่ยตายแน่ๆยังไงก็ต้องตายแต่จิตเนี่ยมันไม่ตายเหตุที่เรามีความทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยดับทุกข์ไม่มีความทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าจิตเนี่ยเห็นผิดมีมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นชอบอย่างที่พระอาจารย์พูดเห็นกงจักเป็นดอกบัวคำนี้จำได้ติดหูเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยก็คือต้องพยายามเปลี่ยนความคิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาสมาธิ สัมมาทิฏฐิ ใช่ไหมคะ ใช่ ด้วยการเจริญสติสมาธิปัญญาพิจารณาทุกเวลาทุกนาทีเพื่อให้มันเปลี่ยนไอ้ความคิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่เราจำมาเป็นนิสัยสันดานติดมาตั้งไม่รู้กี่ล้านปีเนี่ยนะคะให้มันออกไปแค่นั้นใช่ไหมคะแล้วทุกอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยพยายามทำใจให้นิ่งให้เป็นอุเบกขา คือถ้ามันเห็นว่ามันมีสัมมาทิฏฐิมันก็จะนิ่งเองเพราะมันจะปล่อยวางทุกอย่างแต่ถ้ายังไม่นิ่งก็แสดงว่ายังเห็นไม่ครบเห็นไม่ชัด ก็ต้องพิจารณาให้ โดยเห็นไม่ทันก็ได้ตอนที่ไม่เกิดเหตุก็เห็นว่าเป็นตายรักแต่พอเกิดเหตุขึ้นปั๊บตายรักหายไปหมดนะเหลือแต่เป็นตัวกูของกูขึ้นมาทันทีถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าตายรักไม่ทันกิเลสก็ต้องไปซ้อมใหม ่ถ้าเห็นเป็นตัวกูของกูนิจใจมันจะ สั่น ท ันที สั่นทันทีใช่ไหมคะ ใช ่โอเคค่ะพอเข้าใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูกเข้าใจนี่คือเข้าใจถ ู กแล้วแล้วก ็ ต้องพยายาม อยู่ที่การปฏิบัติให้มัน มากข ึ้ น ให้มันต่อเนื่องให้มันทันการเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาปั๊บตายรักมาทันทีอสุภะมาทันทีดับความอยากได้ทันทีก็จบ อย่างสมมุติว่าที่บ้านมีแมวมาอุจจาระเป็นประจำแล้วมันเหม็นลูกก็คิดว่าเขามาให้ธรรมะทำใจพยายามทำใจให้เป็น อนิจจังทุกขังอนัตตา เราห้าม มันไม่ได้ ใช้ได้ใช่ไหมคะอาจารย ์แล้วก็ไม่โกรธไม่เกลียด ค่ะค่ะ คนเราเกิดต้องขับถ่าย ค่ะ เปลี่ยนได้ทันทีเลยนะ ค่ะ ต่อเมื่อกี้อนิจจังทานหมด ค่ะอนัตตาคือ ห้ามมันไม่ได้ ห้ามไม่ได้ค่ะคือจากประสบการณ์ที่ไปปฏิบัติธรรมที่เขาสวนหลวง38วันเนี่ยลูกใช้ไตรลักษณ์มาตลอดซึ่งมันได้ผลดีมากๆเลยค่ะท่านพระอาจารย์คะอ๋อซึ่งรู้ว่าธรรมะของท่านพระอาจารย์นี่วิเศษอย่างนี้เอง พระพุทธเจ้าถ้าเป็นของเราก็ดีเราจะได้สงวนลิขสิทธิ์ขาย ค่ะของพระพุทธเจ้าแต่ท่านพระอาจารย์นำมาสั่งสอนนะคะดีอย่างนี้เองค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ได้ด้วยความสุขสบายไม่มีความทุกข ์พยายามให้ธรรมะรักษาใจเราไปตลอดนะ ขอบพระคุณท่านพระอาจารย์มากค่ะ ใครมีอยากจะถามอีกไหมมีทางนี้ยกมืออีกแล้วมาทางด้านนี้ พอดีไปเข้าคอร์สวิปัสสนามาแล้วก็มีการวิปัสสนาแบบกายานุปัสสนาก็คือดูกายทีเนี้ยที่เคยทำก็คือพุทโธตลอดอยากจะถามว่าเราทำสลับกันได ้ถ้าเป็นวิธีทำสมาธิแล้ววิธีไหนมันได้ผลเราก็เอาวิธีนั้น การเจริญอิริยาบถย่อยก็คือระหว่างวันนะคะ ก็ได้อันนี้เป็นการเจริญสติเพื่อดึงใจไม่ให้ลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้จะใช้พุทโธก็ได้จะใช้กายคตาสติก็ได้เป้าหมายอยู่ที่การหยุดความคิดปรุงแต่งไม่คิดถึงบ้านไม่คิดถึงเพื่อนไม่คิดถึงอะไรต่าง ๆสลับกันก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามัน ถ้ามันใช้ได้ก็ใช้ได้มันอยู่ที่การใช้ของเราว่ามันได้ผลหรือเปล่า มันไม่ค่อยต่อเนื่องบางทีก็เลยเปลี่ยน บ ้าง บางทีมันเบื่ออย่างนี้ก็เปลี่ยนอย่างนั้นก็ลองดูอันนี้ก็ขอให้ดูผลก็แล้วกันว่าผลคือเราดึงความคิดเอาไว้ได้หรือเปล่าไม่ปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยคิดฟุ้งซ่านได้หรือเปล่าม ันจะขาดเป็นช่วงช่วง แต่เวลาเผลอมันจะใช้อันไหนมันก็เหมือนกัน ได้สลับกัน มันอยู่ที่ไม่ได้ว่าใช้อะไรมันอยู่ที่ว่ามีความตั้งใจที่จะดึงใจไว้หรือเปล่า ก็พยายาม ผูกใจไว้หรือเปล่าผูกไว้กับพุทโธก็ได้ผูกไว้กับร่างกายก็ได ้ได้เหมือนกัน ได้เหมือนกันมีใคร ค่ะอยากจะถามต่อเรื่องการที่เราเห็นอนิจจังเนี่ยเราต้องเห็นด้วยจิตเราเนี่ยต้องเห็นจริงๆว่านี่มันอนิจจังมันเกิดขึ้นจริงๆกับเราแล้วต้องเห็นบ่อยๆมันถึงจะเบื่อใช่ไหมเจ้าคะมันจะปล่อยวางได้นี่มันต้องบ่อยมาก มันก ็ ดูที่ผลถ้ามันปล่อยมันก็ปล่อยถ้ามันยังไม่ปล่อยมันก็ยังไม่เห็น แต่มันต้องเห็นบ่อยมากครั้งเดียวมันคงไม่ปล่อยนะ ก็ไม่แน่บางคนเห็นครั้งเดียวก็ปล่อยได้บางคนเห็นแล้วเห็นอีกก็ยังไม่ปล่อย ใช่ค่ะ หมอนี่ไปผ่าหมอผ่าตัดอยู่กับคนตายเห็นอยู่ทุกวี่ทุกวันก็ไม่ปล่อย คือเขาไม่ใช้ปัญคือเขาไม่เข้าใจอนิจจังป่ะคะ เขาไม่ได้เอามาใช้กับใจของเขา ใช่ไหมฮะยอมคิดว่าเขาไม่ เขามองว่ามันเป็นเพียงอาชีพของเขา ใช่ค่ะ เหมือนจับปลาเลยนี่ก็เผาศพอยู่เจอศพอยู่ทุกวัน เจ้าค่ะ แล้วก็ไปซื้อเหล้ากิน ใช่ใช่ เพราะว่าเป็นอาชีพของเขาเขาไม่ได้นอนเขาไม่โอปัญญิโกมาที่ร่างกายของเขาไง เจ้าค่ะ ถ้าจะเห็นมันต้องย้อมกลับมาที่ตัวเรา เจ้าค่ะ ว่าเราจะต้องตายเราต้องเป็นอย่างนี้ ใช่ ถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วมันจะเกิดการที่จะต้องหาวิธีแก้แล้วถ้ายังทุกข์อยู่กับร่างกายก็ต้องพิจารณาจนกว่ามันจะหายทุกข์ยอมรับความตายได้มันก็หายทุกข์ คือให้เห็นว่านี่มันทุกข์จริงๆแล้วมันบังคับไม่ได้จริงๆต้องเห็นจริงๆเจ้าค่ะใช่ไหม คือร่างกายของใครก็ได้ที่ให้เรามีความทุกข์กับเขาเราต้องพิจารณาร่างกายนั้นจนกว่าจะเห็นว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา แล้ว เราไม่ทุกข์กับเขาเมื่อไหร่ก็แสดงว่าเราปล่อยได้เมื่อนั้น นมัสการค่ะเริ่มปฏิบัติมาได้ประมาณสัก4 ปีเจ้าค่ะแล้วก็กรกฎาคมที่ผ่านมาหนังมันฉายให้ดูเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องใหม่ในชีวิตมากเจ้าค่ะเวลาที่ไปเห็นอะไรตอนขณะปฏิบัติก็มันไม่ได้มีความตื่นเต้นมันไม่ได้มีความสงสัยแต่ก็ดูมันไปเฉยๆค่ะหนังมันฉายขึ้นมาหลายๆจอให้เห็นก็ดูมันไปเฉยๆสักพักก็เริ่มรู้ว่าเขารวมให้เห็นแล้วมันก็ปล่อยกระสุนออกมาเป็นหนังหลายๆเรื่องเข้ามาให้เห็นก็เดี๋ยวมันก็ดูดกลับแล้วมันก็ปล่อยออกมาใหม่แล้วมันก็ดูดกลับสักพักก็เริ่มรวมแล้วค่ะ คือถ้ามันรวมจริงๆมันจะไม่เห็นอะไรนะ ไม่เห็นอะไร ถ้ายังเห็นนี่แสดงว่ายังไม่รวม ยังไม่รวม กว่าจะภาวนาต่อไปถ้าเราใช้พุทโธก็พุทโธต่อไปดูลมก็ดูลมต่อไปอย่าไปสนใจกับสิ่งที่ปรากฏให้รับรู้รับเห็นเพราะมันไม่ได้เป็นผลที่เราต้องการผลที่เราต้องการก็คือความสงบนิ่งว่างของใจเพราะเป็นความสุขอย่างยิ่งและจะทำให้ใจเรามีกำลังต่อสู้กับตัณหาความอยากต่าง ๆพอหลังจากนั้นมันก็เป็นความนิ่งขึ้นมาหลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มกลายเป็นแสงสว่างแล้วก็ไม่ได้สนใจกับมันอีกเจ้าค่ะแล้วก็ค่ะขอโทษค่ะ เอาว่าไป พอช่วงสัก2-3 เดือนที่ผ่านมาค่ะมันเริ่มเห็นว่าตัวเองจะไปช้อปปิ้งแล้วมันตื่นเต้นใหญ่เลยว่ามันจะไปช้อปปิ้งแล้วสักพักหนึ่งอะค่ะมันทุกอย่างมันดับไปต่อหน้าต่อตาเลยอะค่ะหูตามันดับไปหมดเลยแล้วมันก็ตกใจจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมา2 ครั้งแล้วค่ะ เวลามันดับมันเป็นยังไง มันหูก็ไม่ได้ยินเสียงตามันก็มองไม่เห็นมัน พอมันสบายแล้วมันไม่สบาย มันสบาย สบายก็ใช้ได้ แล้วก็ดับครั้งที่2ก็ตกใจค่ะเพราะมันดับมันไม่ได้มันเหมือนดับเป็นลูกๆอะค่ะ ก็ไม่เป็นไรมันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆมันก็มีการตกใจได้แต่เราก็จะข้อวิธีปฏิบัติกับสิ่งต่างๆที่ปรากฏกับใจเราก็คือให้มีสติสักแต่ว่ารู้ไปรู้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวก็ดับไปเราไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งว่านี่เป็นนิพพานหรือว่าเป็นสวรรค์หรือเป็นอะไรให้รู้เฉยๆให้รู้ว่ามันเกิดแล้วก็ดับไปถ้ามันยังอยู่ก็ให้รู้ว่ามันอยู่ไป ข้อสำคัญก็คืออย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปอยากให้มันอยู่หรืออย่าไปอยากให้มันหาย ตอนนี้สภาพจิตใจมันเหมือนมันมีความสงบนิ่งแต่มันเป็นเหมือนความสงบนิ่งที่เคลือบอะไรไว้บางอย่างเจ้าค่ะ ก็ยังมีกิเลสอยู่มั้งยังกิเลสอยู่มันยังมีอยากไปช้อปปิ้งอยู่ต้องใช้ปัญญาถึงจะดับมันได้สติเพียงแต่ไปเคลือบมันไว้เท่านั้นเองถ้าอยากจะให้มันหายไปต้องพิจารณาว่าการไปช้อปปิ้งนี้เป็นทุกข์มันเป็นการไปเสพกามอารมณ์ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสมีอะไรไหมก็หมดเวลาพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ